dwa utwory z najnowszej płyty Christiana Lofflera za nami. No i zostało nam jeszcze to tytułowe do zaprezentowania dziś w nocy. Oczywiście do albumu będziemy wracać. A zatem czego szuka i co się ukrywa pod tytułem Graal? Tak właśnie to brzmi. Christian Loeffler, utwór tytułowy z jego najnowszej płyty Graal, a obok utwór z najnowszej, bo wydanej kilka dni temu, płyty Uncle, płyty zatytułowanej The Road Part 2. I jeszcze pod tytuł ma ten album, bardzo duży album, bo jest na nim naprawdę mnóstwo muzyki, Lost Highway. To jest płyta, która oczywiście nawiązuje do poprzedniego albumu The Road i to jest płyta, na której nawiązują relacje z Uncle liczni goście. W utworze Kubrick, który za nami, był to Mick Jones, a w tym utworze, który przed nami, gości jest tak wielu, że nawet nie próbuję ich wymieniać. W każdym razie jest to lista prawie tak długa, jak lista obecności w klasie. Na naszej antenie po raz drugi z tej najnowszej płyty The Road Part 2, ale połączyłam ich nagranie z utworem duetu, który zawiązał się na potrzeby stworzenia płyty Pulses, pulsujący album pary producentów, bo z jednej strony to Polly Chain, czyli znana w Polsce i pracująca tutaj ukraińska producentka, a z drugiej strony Bartosz Kruczyński. Tak, wiem, jeżeli chodzi o Bartosza, to jestem trochę monotematyczna, ale to też jak gdyby po jego stronie jest odpowiedzialność. Jest to niezwykle twórczy artysta i nieustannie coś nowego z jego strony napływa. Tym razem mamy właśnie to połączenie sił pomiędzy nim a Polychain. Próbujemy go raz jeszcze. Bartosz Kruczyński i Policzeń, a potem Bartosz Kruczyński w nagraniu Sprzed lat. Przypomnę tylko dla porządku, że jego muzykę można znaleźć pod imieniem i nazwiskiem artysty. Można też znaleźć pod pseudonimami The Phantom, Pejzaż, Earth Tracks, no i oczywiście jeszcze po drodze był duet Ptaki. I dochodzimy do tego momentu, w którym chciałam po pierwsze przypomnieć, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć program PS i pełen spis utworów i artystów, których zaprosiłam na nasze dzisiejsze spotkanie, a przed nami w finale połączenie sił pomiędzy debiutującą artystką ze Stanów Zjednoczonych i naszym polskim Danielem Spaleniakiem. Ta artystka o greckich korzeniach, Amerykanka, nazywa się Joanna Gajka, jeżeli przeczytamy ją tak trochę po polsku, albo Joanna Gajka, jeżeli będziemy się silić na amerykańskie akcenty. W każdym razie, to co najważniejsze, zadebiutowała chwilę temu albumem Talase i właśnie z tej płyty w finale naszego dzisiejszego spotkania pojawiają się dwa utwory, a na deser, jako klamra, jako domknięcie, Daniel Spaleniak. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, dobranoc i dzień dobry tym, którzy właśnie teraz zaczynają swój dzień. The pelicans frozen the air. They saw what was no longer there. Goodbye. spinning out in circles, waking decibels, beckoning, beckoning for you. Evening light has passed. Thought I'd hear something at last. Through the silence, I was beckoning. Trójka. Program trzeci.